ništa od sad isto nije, sa njom slatko gorko mi je nikad više, i ovo mi je previše. Ima drugih, ima boljih, to sam znao, a ja sam zbog nje pod postaklu hodao. Ima drugih, ima boljih, to sam znao, a ja sam zbog nje pod postaklu hodao. Život je pred nama, neka sreću bira sama svakog.